Добрый вечер. У Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи серады, а нашим гостем будет старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. У бліц-аналізе эканаміст Змітер Бабіцкі каментуе прапановы ўраду скараціць колькасць работнікаў бюджэтнага сектару на 10-15%. Прагучыць інтэрв'ю з маці расійскага грамадзяніна Івана Гапонова. Яна адзіная са сваякоў абвінавачаных па крымінальнай справе за падзеі 19 снежня, каму дазволілі спатканне ў ізалятары Міністэрства ўнутраных справ на вуліцы Валадарскага. Зараз крыху пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць пахаладанне і пераменную воблачнасць. На ўсходзе краіны невялікі снег. На некаторых дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 4 да мінус 11. Удзень ад 1 да 7 градусаў марозу. На паўночным усходзе да мінус 10. А зараз да навінаў дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Таццяна Поклад. Добрый вечер. У Египте антиурадовые протесты на центральной площади Тахриру, столице краины, протягиваются 16-й день. Протестовцы сьогодні заблокували уваход у парламент. Солдаты и бронетехника охувують будинок, але мітинг у Каїри пройшов спокойно. Тим часом у інших регіонах Єгипту 3 чоловіки загинули і каля 100 поранені у виніку шерегу сутикнінь поміж протестовцями і силами безпеки у городі Ель-Карга на поўдні країни. На Суецькім каналі тисячі робочих почали страйк, потребуючи вищих заробків. Найбольшая по кількості і найбільш впливова опозиційна група «Мусульманське братерство» сьогодні заявила, що відступиться від потребування неоткладної відставки президента Хосні Мубарака. При цьому опозиціонери підкреслюють, що самі не мають на меті їх приход до влади. Тим часом США закликали Єгипет припинити діяння надзвичайного становища, яке предугліджує поширення прави силових структур. Ісламська держава Ірак, структура Аль-Каїди у Іраку, закликала протестовців у Єгипті до священної війни джихад за усталювання в Україні закону шаріат. Закліки були обнародовані на ісламістських форумах 8 лютого. У них говориться, що двері для мучеників відкрилися у Єгипті і кожен здольний мужчина повинен взяти удел у священній війні. У Італії прокуратура Мілану офіційно дослала у суд зворот об тим, каб розпочати кримінальну справу супраць прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлюсконі. 74-годового політика винуватять у сексуальній сувязі з неповногодовою проституткою і зловживанні службовим становищем. Берлюсконі відхиляє обвинувачення. Адказ суду чекається на протягу нескольких днів. У Росії, поводле експерту, смяротник, який учинив теракт на московському льотніші Домодедово, гэта 20-годовий жыхар Інгушетії Мухамед Євлоєв. Про гэта повідомив офіційний представник правоохоронних органів Інгушетії. Рані тут були арештовані брат і сестра смяротника Ахмед і Фатима Євлоєви і так само місцевий жыхар Умар Аушев. Їх винуватять у тероризмі, забойстві, незаконному захованні зброї і вибуховки. Адносно 4-го затриманого Адама Ганіжева у слідчих з'явилися сумніви. У виніку вибуху 24-го студзеня у Домодедові загинули 36 чоловік. Адказність за гэты теракт узяв на себе лідер чеченських сепаратистів Доку Умаров. Такі на гэты час новини. Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефіри «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи серады, а нашим гостем будет старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. У бліц-аналізе эканаміст Змітер Бабіцкі каментуе прапановы ўраду скараціць колькасць работнікаў бюджэтнага сектару на 10-15%. Прагучыць інтэрв'ю з маці расійскага грамадзяніна Івана Гапонова. Яна адзіная са сваякоў абвінавачаных па крымінальнай справе за падзеі 19 снежня, каму дазволілі спатканне ў ізалятары Міністэрства ўнутраных справаў на вуліцы Валадарскага. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Юрась Бушляков з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Парушэнні правоў грамадзянаў Беларусі ў снежні студзені набылі масавы грубы характар, заявілі праваабаронцы з вынікаў даследавання анкет грамадзянаў, затрыманых падчас акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня. Российский правооборонца Игорь Сажин. Провели очень серьезную работу. На основании этой работы удалось сделать выводы следующие. Наибольшее количество фактов насилия, жестокого, унижающего обращения произошло в момент задержания и доставления задержанных до транспортных средств. Лидеры партии БНФ передали у Менскую прокуратуру ходайніцтвы за измену меры стрымання арештованным по криминальной справе об непорядках у Менску. За вызваленне палітычных зняволеных з турмы і з-пад хатняга арышту падпісаліся 2600 мянчанаў. Збор подпісаў працягваецца. Намеснік старшыні партыі Ігар Лялькоў. Збор ідзе дастаткова лёгка, і тая самая сітуацыя ў рэгіёнах. Вельмі відаць салідарнасць грамадства, ўсё ж такі з людзьмі, відаць, што падзеі 19 снежня істотна скалыхнулі грамадства, і вось менавіта ў гэтай галіне салідарнасці са зняволенымі людзі знаходзяць свой канкрэтны ўнёсак у тое, каб змяніць сітуацыю ў нашай краіне. 8 і 9 лютага з былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым сустракаўся яго адвакат Павел Сапелка. Паводле адваката, ягоны падабаронны, які знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ, пакуль што не пачаў знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы. З 29 снежня адвакатам не даюць магчымасці сустрэцца з зняволенымі ў ізалятары КДБ Ніколам Статкевічам, Паўлам Севярынцам і Дмітром Бандарэнкам. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лавроў чарговы раз заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх затрыманых падчас акцыі пратэсту 19 снежня. Лавроў лічыць беспрэцэдэнтным для ўсесветнай практыкі сітуацыю, пры якой большая частка ўдзельнікаў прэзідэнцкай гонкі знаходзіцца ў турме і пад падпіскамі аб нявыездзе. Паўночная рада прыпыняе супрацоўніцтва з Беларусю. Адпаведнае паведамленне накіраваў у палату прадстаўнікоў дацкі старшыня арганізацыі Генрік Дам Крыстэнсен. Паўночная рада дасюль супрацоўнічала як з афіцыйнымі, так і апазіцыйнымі беларускімі палітыкамі. Генеральны дырэктар Расатаму Сергей Кірыенка паведаміў, што міжурадавае беларуска-расейскае пагадненне аб будаўніцтве беларускай АЭС можа быць падпісанае да канца першага кварталу 2011 году, а ў сёлетнім верасні могуць пачацца земляныя работы. Больш як 600 экспанентаў з 23 краінаў Еўропы, Азіі і Амерыкі ўдзельнічаюць у 18-й Менскай міжнароднай кніжнай выставе «Кірмашы». 9 лютага выстава пачалася ў нацыянальным выстаўным цэнтры «Белэкспа». Падзеі серады аглядаў Юрась Бушлякоў. Дарэчы, больш інфармацыі пра тое, што адбываецца на выставе «Белэкспа», мы расскажам пазней у нашай праграме. У прыватнасці, там сёння шэраг беларускіх пісьменнікаў выказалі салідарнасць са зняволенымі літаратарамі. Увечары 9 лютага з ізалятару на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшлі на волю актывісты Кася Людвіг, Паліна Кур'яновіч і Максім Вінярскі, якія адбылі па 10 сутак адміністрацыйнага арышту за акцыю салідарнасці з палітвязнямі 30 студзеня каля Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Перадае Алег Груздзіловіч. Першым из изолятору на Окресте на близу 6 вечера вышли Кася Людвиг и Полина Курьянович. Активисты, якія их сустракали, чекали, что вось-вось выйдет на волю и Максим Винярский из Европейской Беларуси. Але прошла амаль година, ничего не изменилось. Еще праз некалькі хвилинов я набрал номер Полины Дьяковой, якая сябрами чекала выходу вязню Окрестина. Я телефоновался, сказал, что выпустили. Мы чекали. Выйшаў супрацоўнік, не ведаю чаго, сказаў, што ўсіх ўжо выпусцілі, не чакайце. Мы пачалі пытацца, ну як гэта. Пасля зайшоў назад, і потым ўжо Макс атэлефанаваўся, сказаў, што вылезлі на Харкаўскую. Ну главное на волі, добра. Як вы да гэтага паставіліся? Мы ў абурэнні проста, гэта на нешта непазаконнае, як гэта. Сябры чакалі, сабраліся людзі, але гэта не па-чалавечы проста. Пра здароўе Максіма Вінярскага, які трымаў галадоўку, Паліна Дзякава нічога не ведае. Не сустракаліся з Вінярскім на Крэсціна і Кася Людвіх з Паліны Кур'янович, якіх асудзілі разам з актывістамі Еўрапейскай Беларусі на 10 дзён арышту. Дзяўчыны кажуць, што ахоўнікі ставіліся да іх нармальна, а вось умовы ўтрымання на Крэсціна дрэнныя, як і былі летась. Харчаванне такое, што есці немагчыма, прагулак няма, у камеры замест ложкаў драўляны насціл, згадвае Паліна Кур'янович. Первые двое суток, так сказать, туда-сюда мы, наверное, сменили камеры 4, а затем уже на камеру 1-4 закинули, и там мы были вдвоем все это время с Катей. Нам там ничего не выдавали, но с тех пор, как я последние сутки сидела, там изменилось только одно. Начали выдавать кусочек хозяйственного мыла и немножко туалетной бумаги. В принципе, все остальное осталось так же. А прошлый раз до коли вы там сидели? Пятый раз на Крестина. Последний раз в предыдущем году, но там только сутки. А получается, включая эти сутки, это 41 сутки я уже просидела. Кася Людвіх повторила то, что казала у суде, что свядома вышла до КДБ с плакатом об свободе притвязням. Правильно, что я насядзяць. Я, наверное, особо санитовый, тому это мой обовязок выйти в день солидарности с ним, поставить его портретом, потримать его. Постоять вам удалось литерально там полхвилины. Я был там и бачу. Ну, хвилины 30. Разорвали ваш плакат. Ну, вы смелая девчина. Дякую. Затащили там этот автобус. Я боялся, что там все не били вас. Не, не били. Усяко у акции солидарности 30 студеня брали удел некалькі десятков человек. Сирот их и люди сталого веку. У тым ліку у акцыі ўдзельнічалі вядомы палітык Юрый Хадэка з сястрой. Міліцыянты тады затрымалі 7 чалавек, з якіх 3 суд пакараў арыштам, а 4 грашовымі штрафамі. На наступны дзень Брусэль увёў санкцыі супраць Беларусі, забараніў болей як 150 асобам уезд у краіны еўразвязу. Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Во-первых, хочу звернуться до так званых спочувающих оппозиций, которые быцем бы подтримливают ее, а на справе под неким страхом и застарогой боятся проявить себе и не удельничают в акциях с нагоды, как быцем бы немотозгодности этого. Погадаю им слово Натальи Горбаневской, женщины, якая, будучи еще совсем молодой, не забоявшейся советской карной машины, у 1968 году разом с семерыми сябрами вышла на Червоную площадь в Москве за акцией протесту на введение советских войск в Чехословакию. Вот ее слова. Каждый, выходящий с мирным протестом, должен думать, что если я выйду, то на одну единичку будет труднее расправиться. И наоборот, если я не выйду, то предам других. Это солидарность. Если ты этому сочувствуешь, то нельзя смотреть на это из окна. Нельзя ждать, что другие выйдут, и, может быть, из этого что-нибудь получится. Ты не выйдешь, для тебя и не получится. Единицы в Беларуси могут исчезнуть без вести, а с тысячами так не поступишь. Ну а тем, кто еще не может и не хочет расплющить в очи и протягивая робить выгляд, что у нас все добро и так треба, и не перестая ухвалять своего президента, нагадаю слово неколи всеми ведомого и всеми любимого проведера. Раб, у которого слюни текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам. Владимир Ильич Ленин, полный сбор твору, пятое выдание, сторонка 40. Дякую, Юрашку Тузов, Сморгонь. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў чарговы раз заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх затрыманых падчас мірнай акцыі апазіцыі ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Ён прызнаў, што ў Расіі таксама здараюцца эксцэсы ў галіне правоў чалавека, але паводле яго яны не ідуць ніякае параўнанне з тым, што адбываецца цяпер у Беларусі, расказвае Ігар Карній. Сергей Лаўроў лічыць беспрэцэдэнтным для ўсесветнай практыкі выпадак, калі большая палова ўдзельнікаў прэзідэнцкай гонкі знаходзіцца ў турме і пад падпіскамі аб нявыездзе. Апроч таго, Менск ігнаруе пазіцыю Масквы ў пытанні вызвалення расійскіх грамадзянаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова. Маладыя людзі адбылі адміністрацыйны арышт за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу 19 снежня, але цяпер ім пагражае да 8 гадоў зняволення па тым жа абвінавачанні, але ўжо крымінальнага кодэксу. Следчыя адмовілі ў спыненні крымінальнай справы супраць расейцаў, што дало амбасадзе Расіі падставу зрабіць выснову. Лёс арыштаваных перадвызначаны яшчэ да суду, і беларускі бок вядзе справу да таго, каб зладзіць паказальны працэс. Лідар расійскай дэмакратычнай арганізацыі «Абарона» Алег Казлоўскі неаднаразова затрымліваўся ў Беларусі, адбываў пакаранне ў ізалятары на Крэсціна і лічыць неабгрунтаванымі меркаванні аб тым, што беларускія ўлады будуць намагацца атрымаць палітычныя ці эканамічныя дывідэнды ад гандлю затрыманымі расійскімі грамадзянамі. Не думаю, што господин Лавров, расійскі власці в цэлым так сильна хацяць асвабаджэння расіян. Скорее, они просто делают эти заявления, потому что их необходимо делать. Россия не может же совсем игнорировать такое беззаконие по отношению к своим гражданам. Но для них отношения с Лукашенко в 100 раз важнее, чем какие-то неизвестные российские граждане, которые, к тому же, в России не живут. Это не Буд и не Бородин, чтобы ради этих разделяющихся власти на что-то готовы были серьезно пойти. Опять же, наша власть – это не Евросоюз, который как-то пытается хотя бы занимать взвешенную гуманитарную позицию. И улады, и правооборонцы Российской Федерации уже не одной чезвертались до керавництва Беларуси с потребованием вызволить усих политзняволенных. Белорусские улады на гэтые потребования нияк не отреагировали. Рассказывал Игорь Корней, и позднее в нашей программе интервью с матерью российского громадянина Ивана Гапонова. И она одиная со свояков обвинаваченных по криминальной справе за подеи 19 снежня, кому дозволили споткание у изолятора Министерства внутренних справ на улице Володарского. Мы на хвалях Радио Свобода в эфире «Выники дня». Сегодня увечеры во управе БНФ у Менску собрались лидеры политичных партий, рухов и громадских инициатив, у кого мерковать, где и в каком формате сёлета святковать День воли. На поседжении аргкомитету присутничала наша корреспондентка Инна Студинская. Дискуссия отрымалася гарачая и должилася полторы годины. Пропановов было шмат. Подать заявку у Менгарвыканкам, каб, як звичайно, собраться на пляцоўцы каля Академии наук, крочить на Бангалор. Альбо не крочить на Бангалор и обмежаваться митингом каля Академии наук. Была пропанова провести акцию у іншым формате на пляце Свободы. Пропаную послухать некалькі меркаванняў. Один из инициаторов кампании «Говоры правду» Андрей Дмитриев укажа. По-перше, повинна быть только одна акция, а не некалькі. Зараз треба демонстрировать максимально солидарность усіх сілаў і магчымасць кампрамісаў і гатоўнасць да гэтых кампрамісаў. Трэба прайсці ўвесь шлях, каб зрабіць гэта легальным. Трэба гэта таксама дэманстраваць і грамадскасці, што мы робім усё, каб не парушаць закон. І я згодзен з тым, што гэтую акцыю трэба зрабіць больш крэатыўнай, не проста не мітынг, дзе прыходзяць лідары і кажуць свае прамовы, а ўсе стаяць і слухаюць. Я спадзяюся, што мы знойдзем фармат, які будзе цікавы простым людзям. Віктар Івашкевіч, прадстаўнік грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», выступаў с пропановой изменить звыклый формат со сбором на Академии наук и провести неподобную на традиционные акции. На площади Свободы, каля ратуши и двух храмов, под пералівы звонов с акцентом на креатив и творчий подыход. Я пропоновал выкарастать звон Свободы, який зробил мастак Шатерник. Все это оздобить и робить громадское деяние мастацкое, а не звычайные шести митинг. Но больше с не потримало. Лечит, что Академия наук сбирается больше людей. Потому что место намолены. Тут хотя молятся на пляце Свободы, как и на Академии наук кто-то молится. Там на митинговане. Я и мои коллеги, мы не собираемся с работники альтернативы акции. Мы долучимся информационно, организационно. Молодь на агул выступала супраць подачи усяляких заявок и пропоновывала сбираться альбо на площади Якуба Колоса, альбо на Кастрычницкой. Говорит наместник старшини Молодого фронта Миколай Демиденко. Мы не сгодны с местом сбора Академии наук, потому что это зачиняет позицию в таких рамках, коли улада навязывая свой вариант проведения акций, национальные силы повинны продемонстрировать свою силу в этот день. Потребовать от улады место сбора для людей, которые хочет цветковать это свято, не на вотшибах города, и хрочить не на Бангало, разбираться в центре и ходить по центру. 19 снежная, белорусская оппозиция, национальные силы отримали, можно сказать, моральную перемогу, коли белорусский народ мог ходить по своих проспектах. Мы зараз маем достатково сил, как запросить людей, махчима, на альтернативное место. Не хотелось бы колоть акцию, мы будем протягивать перемовы, але на Академию наук мы не пойдем. Перемог все ж таки узважен подыход. Заявку у Менгарвыканкам вырашили подавать. Место сбору, формат акции, все остатние околичности будут еще обмерковываться. Рассказывала Инна Студинская. И позднее в нашей программе «Хвилин прас 12» мы погутарим со старшинем партии БНФ Алексеем Янукевичем у тым лику и про сёлетний день воли святкования черговых угодок обвешения незалежности Белорусской Народной Республики. Вы на хвалях радыё «Свабода». У эфіры «Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевіч. Нагадаю пра некаторыя падзеі серады. З ізалятару на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшлі на волю актывісты Кася Людвіг, Паліна Кур'яновіч і Максім Вінярскі, якія адбылі па 10 сутак адміністрацыйнага арышту за акцыю салідарнасці з палітвязнямі 30 студзеня каля КДБ. Лідары партыі БНФ перадалі ў Менскую пракуратуру хадайніцтвы пра змену меры стрымання арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых непарадках у Менску 19 снежня. За вызваленне палітычных зняволеных з турмы і з-пад хатняга арышту падпісаліся 2600 мінчанаў. Збор подпісаў працягваецца ў рэгіёнах, таксама сабралі каля 1500 подпісаў. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў чарговы раз заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх затрыманых падчас мірнай акцыі пратэсту 19 снежня. Паўночная рада прыпыняе супрацоўніцтва з Беларусю. Адпаведнае паведамленне накіраваў у палату прадстаўнікоў Беларусі дацкі старшыня арганізацыі Генрік Дам Крыстэнсен. Блиц-анализ свободы. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец заявіў аб неабходнасці скараціць колькасць работнікаў бюджэтнага сектару на 10-15%, што дазволіць скараціць выдаткі бюджэту на 2 трыльёны рублёў на год. Паводле міністра, ў Беларусі частка эканамічна актыўнага насельніцтва, якое занятае ў бюджэтным сектары, значна большая, чым у суседніх краінах. У прыватнасці ён вылучыў ахову здароўя і адукацыю. На пытанні Віталя Цыганкова наконт планаў скарачэння адказвае эканаміст Змітер Бабіцкі. На вашу думку, наколькі такое рішення, такі намір Міністерства фінансаў з'являється оптимальним кроком для пошуку бюджетних сродків? Чи можна було б знайти ніякі інші шляхи скорочення? Чи влада, урад вибирає той шлях, який найбільш болюче відбивається на соціальному стані людей? Треба спочатку відзначити, що так звані працівники бюджетної сфери, вони у нас і так самі обездолені люди. Это как раз те, кто наименьше зарабатывает, потому что у сферы сохранения здоровья, эдукации, социальной обороны населения, там заработки вельми малые. Вот, и так бы мовить, этих людей вельми легко покрыть. Их значительно легче покрыть, чем работников заводов, сотрудников, скажем, там, силовых ведомств. Вот, тому, я думаю, выбор, так бы мовить, спал именно на них. В сегодняшних условиях, разумеется, тяжко вельми скоротить субсидии верстки. Тяжко скоротить некие будовничие проекты, потому что за ими стоит лобби вельми истотное. А этих людей никто не обороняет. Тому, я думаю, может быть, подар министр миновито как бы и на эту сферу звернул свою увагу. Заважим, что министр как раз сказал, что в Беларуси частка экономично активного населения, которое занято в бюджетном секторе, значительно больше, чем в соседних странах, и приватности он вылучил охову здоровья и адукацию. Не раз звучала информация, что как раз у охове здоровья не хапая докторов, и это отчувается в Менске и регионах. А левую сменовито это охова здоровья и адукация. Те сферы, которые были священными коровами для Александра Лукашенко с политического пункта лежания. Он засюда подкрепил что наибольш клопотится про гэтые сферы. По-вашему, ці не рызыкоўна для улады подымать руку, скорочать менавіта у гэтых сферах? Я думаю, что абсолютно не рызыкоўна у сегодняшней ситуации. И он цудоўна разумее ставленне народа до гэтых сферах. Нема кому за гэтых людей заступиться. И калі вы запытаете у людей, на вот социологичное пытание, это показывают, что люди вельми переживают за промысловость, вельми переживают за сельскую господарку. По людях вельми болюче ударило, например, погоршение послуг у ЖКХ, транспорта громадского. Это вельми болюче воспринималось. А медицину и так все зараз, да и вельми одмовно ставится до медицины, до докторов. Довер до этой системы жахливо низкий. Тому, я думаю, можно оттуль забирать. Это не выключает истотных протестов. А что дотычется социальной модели державы, так она не у гэтым. Не у тым, что у нас там так добра развіта медицина або адукація. Гэта таксама істотныя складнікі. Але у повсяденном жыцці люди вельми шмат увагі звертаюць к тому ж самому громадскому транспорту, і комунальным послугам, і заробкам, і значит, тим коштам у крамах, да, що вони можуть купити на свої заробки. Ось тут соціальна політика більш істотна для заховання соціальної стабільності у громадстві. Блиц-анализ свободы. Эканаміст Зміцер Бабіцкі каментаваў планы ўраду скараціць колькасць работнікаў бюджэтнага сектару на 10-15%. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры вынікі дня. Сабіра Атакішыева, адзіная з ліку сваякоў абвінавачаных па крымінальнай справе за падзеі 19 снежня, каму дазволілі спатканне ў ізалятары Міністэрства ўнутраных справаў на вуліцы Валадарскага. Яе сын, 23-гадовы грамадзянін Расіі Іван Гапонаў, разам з іншым расейцам Арцёмам Брэусам праходзіць па артыкуле «Удзел у масавых беспарадках», што можа пацягнуць за сабой да 8 гадоў пазбаўлення волі. Сям'я Івана Гапонова жыве ў Беларусі паўтара дзясятка гадоў. Прыехалі сюды з Латвіі ў статусе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі. Маці родам з Кіргізіі, бацька з Расіі. Спачатку яны пасяліліся ў Менску, потым пераехалі ў пасёлак Свіслач Пухавіцкага раёну. Івана, таксама ягоныя брат і сястра, пайшлі ў беларускую школу і лічаць Беларусь сваёй краінай. З маці Івана Гапонова Сабірай Атакішыевай размаўляў наш корэспандэнт Ігар Карней, і вось што яна кажа. Я очень расстроена, конечно. Российское посольство тебя оставило, что на самом деле против двух россиян ничего нет. Фотоматериалы говорят только о том, что они присутствовали на митинге. И в то же время, когда адвокат, основываясь на то, что у обвинения совершенно ничего нет, пишет ходатайство о прекращении дела, ему отказывают. В угуле за подеи 19 снежня были затриманы 12 громадян в России, и 10 из них потом отпустили. Формально все были в однольковой ситуации, однако только вашего сына и Бреуса проблемы. Боюсь подвести до криминального артикула. Во-первых, это журналисты и приехали из России. А мы-то живем на самом деле в Белоруссии. И живем-то немало. Это 16-й год. За это время, извините, Лукашенко трижды избирался. Ведь на жительство мы получили, Ваня был несовершеннолетним ребенком. То бок проблема передусім за того, что вы живете в Беларуси. Конечно, нам же ехать некуда, мы здесь. Некий час тому была распочатая процедура по избавлению Ивана виду на жихарство в Беларуси. Чисто по-человечески сам отдел миграции выступил, чтобы я написала в пользу своего сына заявление о прекращении аннулирования вида на жительство. По законодательству, если иностранец на территории Беларуси совершает два правонарушения в течение года, а у нас получилось именно два. Первое правонарушение в июле месяце Ваня перешел на красный цвет, и мы оплатили штраф. Второе правонарушение – это то, что он участвовал в несанкционированном митинге. Ваня отбыл 10 суток на Окрестина. Они уже не имели права. Я понимаю прекрасно, вы люди подневольные, наверное, было распоряжение сверху. Там, честно сказали, распоряжение сверху было из Минска. Ну вот процесс начат. Не глядя на вашу заяву, этот процесс параллельно идет. То, что идет у нас обвинение 3 до 8 лет, не организация участия в массовых беспорядках, а это идет параллельно в отделе миграции, нарушая законы, будем лишать вида на жительство. В принципе, сам Васильевич, генпрокурор, в своем выступлении говорил, что якобы преждевременно начат этот процесс. Вам один из роду всех свояков удалось сустреться с обвинаваченным за небытой организацию и удел в массовых беспорядках. Про что говорили с сыном? Спросил, понимаю, ты сидишь здесь совершенно без всякой информации. А какие-то допросы, следствия? Последний раз вот приходили и пытались ему объяснить, что он знаком со всеми лидерами оппозиции, что со вторым россиянином, он говорит, к сожалению, мама, я его раньше не знал. Только вот сейчас знаю, что он обвиняется точно так же, как и я. Они якобы в сговоре, вот приехали сюда чуть ли не вершить революцию. Когда трезвого ума человек, твой сын, рассказывает такие вещи, тут уже на самом деле сидишь и думаешь, что может быть еще. Застается пожидать вам только вытрымки, бо некой логики у деяниях системы соправды часом отшукать вельми тяжко. Я Ванечке говорю, жизнь – это событие. Я еще в институте связи по теории вероятности проходила. Событие – это явление, которое может произойти, либо не произойти. Ищи только позитивные стороны в любом событии. Вот и все. Говорила Сабіра Атакішыева, маці Івана Гапонова, 23-гадовага грамадзяніна Расіі, які разам з іншым расейцам Арцёмам Брэусам праходзіць па артыкуле «Удзел у масавых беспарадках». Яму пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». Беларускія пісьменнікі каля стэнду незалежных выдавецтваў на міжнародным кніжным кірмашы, які пачаўся сёння ў Менску, выказалі салідарнасць са зняволенымі літаратарамі Уладзімірам Някляевым, Александрам Фядутам і Паўлам Севярынцам. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. На Менской міжнароднай кніжнай выставе «Кірмашы» 8 незалежных выдавецтваў аб'ядналіся на адным стэндзе. Выставачная плошча мае ўсяго каля 2 квадратных метраў. Аднак у першы ж дзень тут адбыліся сустрэчы з літаратарамі Владзімірам Арловым, Альгердам Багарэвічам, Адамам Глёбусам, Зміцерам Вішнёвым. Некаторыя з іх скарысталі гэтую пляцоўку для таго, каб выказаць салідарнасць са зняволенымі літаратарамі. Перад сваімі аўтограф-сесіямі Владзімір Арлоў і Альгерд Багарэвіч пайменна згадалі арыштаваных. Владзімір Някляева, Александра Феадуту і Паўла Севярынца. Менавіта па гэтай прычыне спадар Бахарэвіч і вырашыў не байкатаваць гэты кірмаш. Я вельмі цікава, як адчуваюць сябе тыя выдаўцы, аўтары, перакладчыкі, все тыя, хто сабраліся на гэтым кніжным кірмашы. Што асабіста мне, напрыклад, сорамна. Я лічу, што ім самым мусіць быць за гэта сорамна, што ў той час, калі ў гэтай краіне, ў Беларусі, літаратары сядзяць у турмах, літаратары зняволеныя, адбываюцца такія кірмашы. Машы і людзі навокал робяць выгляд, што нічога жахлівага не адбываецца, што жыццё ідзе далей, кніга выдавецкі бізнес квітнее. Але я б не сказаў бы, што мяне пачула шмат людзей. Бо тут кніжная выстава, тут адбываецца пастаянны рух. Тыя, хто праходзіў у гэты час міма стэнду незалежных выдавецтваў, тыя пачулі, што я сказаў. На кірмашы, аднак, не заўважана кніга ніводнага з арыштаваных літаратараў. Маскоўскае выдавецтва «Время», якое выдала кнігу вершаў Уладзіміра Някляева «Акно», напярэдадні адмовілася ад удзелу ў выставе. Яно вырашыла дачакацца вызвалення паэта. Таксама ніякіх кантактаў паміж аўтарамі, якія друкуюцца ў дзяржаўных і прыватных выдавецтвах. Некаторыя ўкраінскія выдаўцы і літаратары заклікалі байкатаваць выставу. Альгерд Бахарэвіч адзначыў. Насамрэч, незалежным выдавецтвам няма фактычна куды ў Беларусі ісці са сваёй прадукцыяй, бо месцаў, дзе яны маглі бы гэта прэзентаваць, не так шмат, і таму можна было зрабіць так наўпрост, узяць і сказаць, што мы байкатуем все і туды не ідзем, але можна было зрабіць і хітрэй. Мы, я лічу, зрабілі хітрэй. І я абсалютна добра усведамляю, што магчыма мы заслугоўваем усе, хто сюды прыйшлі, нейкіх папрокаў, але мы зрабілі хітрэй, і я не ведаю, за што нам павінна было бы быць сорамна, таму што насамрэч мы прыйшлі і сказалі тое, што мы думаем. Зміцер Вішнёў правёў сваю аўтограф-сесію, але абышоўся без выступу. Ён лічыць удзел у выставе маленькай перамогай незалежных прыватных выдавецтваў. Гэта не палітычны крок. Гэта ўсё ж такі, у першую чаргу, мастацкі і культурны крок з боку выдавецтваў. Трэба згадаць, што такога стэнда не было ў папярэднія гады. А па-другое, ўсё ж такі былі наладжаныя выступы вядомых літаратараў, якіх ніхто не абмежоўваў у словах. І гэта вельмі важна. Гаспадыня стэнду Марія Мартысевіч распавяла, што на пачатку арганізатары выставы ўсё ж пацікавіліся зместам экспазіцыі. Ну, я думаю, што яны проста спужаліся таго, што мы рэкламавалі себе в интернете, прибегали, как бы сказали, что у нас тут фашизм и Феодута, але покольки мы пришёвшие не побачили ни фашизму, ни Феодута и успокоились. Гаварыла Марія Мартысевіч, адна з арганізатараў выставы незалежных выдавецтваў на міжнародным кніжным кірмашы, які адкрыўся ў сераду ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі серады, а нашым гостем неўзабаве будзе старшыня партыі БНФ Алексей Янукевич. У Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Юразь Бушлякоў з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Парушэнні правоў грамадзянаў Беларусі ў снежні-студзені набылі масавы грубы характар, заявілі праваабаронцы з вынікаў даследавання анкет грамадзянаў, затрыманых падчас акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня. Российский правооборонца Игорь Сажин. Провели очень серьезную работу. На основании этой работы удалось сделать выводы следующие. Наибольшее количество фактов насилия, жестокого, унижающего обращения произошло в момент задержания и доставления задержанных до транспортных средств. Лидеры партии БНФ передали у Менскую прокуратуру ходайніцтвы за измену меры стрымання арештованным по криминальной справе об непорядках у Менску. За вызваленне палітычных зняволеных з турмы і з-пад хатняга арышту падпісаліся 2600 мінчанаў. Збор подпісаў працягваецца. наместник старшини партии Игорь Ляльков. Сбор идея достаточно легкая, и та самая ситуация в регионах. Вельми, видать, солидарность громадства, все ж таки, с людьми, видать, что подеи 19 снежня ну, истотно сколыхнули громадство, и вот именно у этой галине солидарности с изневоленными люди находят свой конкретный унесок у то, как изменить ситуацию в нашей краине. 8 и 9 лютого с былым кандидатом у президента Андреем Санниковым сустракался его адвокат Павел Сапелка. Поводле адвоката, ягоны подоборонны, які знаходзіцца ў следчым изоляторе КДБ, пакуль што не пачаў знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы. З 29 снежня адвакатам не даюць магчымасці сустрэцца з зняволенымі ў изоляторе КДБ Міколам Статкевічам, Паўлам Севярынцам і Дмітром Бандарэнкам. Міністр замежных справаў Расіі Сергій Лаўроў чарговы раз заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх затрыманых падчас акцыі пратэсту 19 снежня. Лаўроў лічыць беспрэцэдэнтным для ўсесветнай практыкі сітуацыю, пры якой большая частка ўдзельнікаў прэзідэнцкай гонкі знаходзіцца ў турме і пад падпіскамі аб нявыездзе. Паўночная рада прыпыняе супрацоўніцтва з Беларусю. Адпаведнае паведамленне накіраваў у палату прадстаўнікоў датскі старшыня арганізацыі Генрік Дам Крыстэнсен. Паўночная рада дасюль супрацоўнічала як з афіцыйнымі, так і апазіцыйнымі беларускімі палітыкамі. Генеральны дырэктар Расатаму Сергей Кірыенка паведаміў, што міжурадавае беларуска-расейскае пагадненне аб будаўніцтве беларускай АЭС можа быць падпісанае да канца першага кварталу 2011 году, а ў сёлетнім верасні могуць пачацца земляныя работы. Больш як 600 экспанентаў з 23 краінаў Еўропы, Азіі і Амерыкі ўдзельнічаюць у 18-й Менскай міжнароднай кніжнай выставе «Кірмашы». 9 лютага выстава пачалася ў нацыянальным выстаўным цэнтры «Белэкспа». Падзеі серады аглядаў Юрась Бушлякоў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У эфіры «Вынікі дня». Сёння ўвечары ва ўправе БНФ у Менску сабраліся лідары палітычных партыяў, рухаў і грамадскіх ініцыятываў, каб абмеркаваць, дзе і ў якім фармаце сёлета святкаваць дзень волі ў годкі абвяшчэння Беларускай народнай рэспублікі. Пра гэта і не толькі мы пагутарым з нашым сённяшнім госцем, старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар. Спадар Янукевіч, вы нас чуеце? Так, чую вас добра. Добрый вечар. Ці ўдалося папярэдне дамовіцца, калі не пра фармат, дык пра палітычны змест акцыі на дзень волі, акрамя ўласнае святкавання ў годку абвяшчэння незалежнасці БНР? Так, сёння дыскусіі былі такія сур'ёзныя, аднак плённыя, і пра змест дамовіліся, дарэчы, досыць лёгка. Асноўным зместам будзе патрабаванне вызвалення палітычных вязняў, якія, ну, калі да гэтага моманту яшчэ такія будуць, ну, на жаль, мы не можам выключаць, што будуць працягваць людзі знаходзяцца за кратамі. Ну і безумоўна традыцыйнае гэта святкаванне Дня Незалежнасці, аднак і тэма абароны, адстойвання незалежнасці, якая пасля падзеяў 19-га, на нашую думку, у выніку дзеянняў беларускіх уладаў ізноўку знаходзіцца пад такой досыць сур'ёзнай пагрозай з боку Крамля. А якія асноўныя пагрозы беларускай незалежнасці вы цяпер бачыце? Эканамічныя, палітычныя? Пагрозы як эканамічныя, так і палітычныя, перадусім, натуральна, пагрозы эканамічныя, бо пасля тых дзеянняў, якія дапусціла ўлада 19 снежня, і пасля гэтага рэакцыя Захаду, рэакцыя Еўрапейскага звязу была цалкам натуральнай і адзінай магчымай для іх. І у выніку зараз апынулася сітуацыя, калі Крэмль мае значна большыя рычагі націску на беларускія ўлады дзеля таго, каб дамагацца ад іх здачы беларускай маёмасці, здачы нейкіх вельмі істотных атрыбутаў самастойнай эканамічнай палітыкі. Тут можа весціся перадусім, я думаю, пра нацыянальную валюту. Перадычна даходзіць інфармацыі і ўсё больш інтэнсіўна з розных каналаў, што адной з умоваў скажем, протягу с боку России полноформатного политического сотрудничества и де-факто признания выника выборов, есть потребование в ближайшем часе увести одинную валюту союзной державы, якой мусит быть натуральный российский рубель. Это энергетичная залежность, что выражается уже у домовах об тем, что Россия тут будет будовать АЭС, и, соответственно, это все завязывается целиком энергетичный комплекс из ногу на Россию. Что в перспективе может тягнуть за собой некие больше практичные заходы по реализации этой союзной державы, что, ну, де-факто может, на жаль, нести небезпеку страты навод политической незалежности. Міністр замежных справ Росії Сергій Лавров черговий раз закликав влади Білорусі визволіць затриманих подчас мирної акції у день президентських виборів 19 снежня. Ён заявив, що у Росії так само здараються ексцеси у галіні права чоловіка, але вони, мовляв, не йдуть ні в яке порівняння з тим, що відбувається у Білорусі. Як ви розцінюєте заяву Лаврова? Які мети, на вашу думку, вона несе? Я думаю, что это цалком логичный протяг той линии политической, которую проводил Кремль. Я лечу, что меты у такой заявы две. Первая и основная мета – это показать белорусским уладам, что в том выпадку, когда они не будут сгодны погаджаться на некие российские умовы у теперешнем этих, передусім экономично, але и так само политических перемовах, то Россия может, скажем, замкнуть цалком коло изоляции, якое у нас замыкается на сегодняшний момент боку Захода, что будет означать, безумовно, крах белорусской экономики и, соответственно, крах теперешнего политического режима. То есть это такое, ну, застрашивание белорусских уладов. И другая мета, я лечу, это послать Заходу послание об тем, что мы, вот тут Беларусь тримаем у своей сферы уплыву, и, значит, демократия для нас это важно, и это так само есть нашим клопотом. То есть, как бы подкреслить, что мы вот не вырашаем тут чисто свои геополитические интересы, нам тут обходить так само про демократию, тому вот, ну, спокойно мы тут помеж собой это питание вырашим, значит, дайте нам этим займаться. Я нагадаю, з нами на сувязі старшиня партії БНФ Алексей Янукевич. Спадар Янукевич, вертаючися до питання об сьогоднім святкуванні Дня волі і об політичному змісті цієї акції, люди, які коментували інформацію про сход організаторів Дня волі, часом виказували таку критику, одразу некілька чоловік приблизно з однольковими коментарами виступили. Ось я зачитаю один з них. «Де потребування нових виборів без Лукашенки? Визволення політзняволених і спиніць переслід – це само собою. Але коли тільки гетим обмежуватися, тоді це великий подарунок для узурпатора, бо переутворяє політзняволених у предмет гандлю для Лукашенку, для Лукашенки без зміни сутності режиму. Невже це правда, що гетая опозиція про Лукашенковська насамреч?» Ось такий коментар ми отримали на нашому сайті свобода.орг. Як би ви відказали на гэтый коментар? Ну, отказ вельми простий. Коли ми говоримо про потребування нових виборів без Лукашенки, то возникає цілком логічне питання, кому ми гэтае потребування виставляємо. Коли ми гэтае потребування виставляємо Лукашенку, то возникає питання, чи у нас усе в порядку з головою. Тобто ми приходимо до чоловіка і кажемо, от ми от тебе потребуємо, щоб були проведені нові вибори, але без тебе. Тобто потребувати у Лукашенки нових виборів без Лукашенки – це нонсенс. Потребувати від Ярмошиної нових виборів без Лукашенки – по-моєму, це такий самий нонсенс, як потребувати це від самого Лукашенка. Так, безумовно, мы лишим, что было бы вельми добро, справедливо и сумленно, коли бы у Беларуси отбылись новые выборы без Лукашенко. Але, однако, на сегодняшний момент эта опция объективно находится поза межами махчимостей белорусского громадства, белорусского незалежного громадства. То есть мы зараз находимся на уровне вырешения, на жаль, крыху інших задач. Не на узровні нікай адбівання нових там кавалка у гэтага режима, а на ўзроўні обороны наших сябру, покольки мы на сегодняшний момент находимся под атакой. И ну, мы можем заставить идти декларовать некие абсолютно нереалистичные меты, але ну, мы повинны разуметь, что у таким выпадку мы наогул не доможемся в принципе ничего, покольки будование поветренных замков, оно отрывает нас от решаисности. И значит, у этой решаисности ничего не отбывается. То есть мы лишим, что на сегодняшний момент на первая задача повинна быть, это домахчуся як мага худшейшего вызволения политичных вязнев, и некие иншие темы сегодняшней вот, политичной решаисности, они недоречные. Коли мы здольны вырешить эту задачу разом с выкрестанием международного тиску, тогда мы можем говорить про новые задачи, и мы будем про них говорить, мы их разумеем, але на сегодняшний момент некие иншие размовы, вот, апроч темы солидарности, апроч темы вызволения политвязнев, они недоречные абсолютно. Але це не значить это тады, что улада фактично вызначае и правила гульни, и тое, як дзейнічае апазіцыя, бо до 19 снежня гэтых политичных зняволеных не было, люди выходили з іншими политичными патрабаваннями, яны протестовали супраць фальшавання выбору, протестовали супраць того, як гэтыя выборы адбыліся, і пратэставалі супраць абвяшэння Александра Лукашэнкі кіраўніком дзяржавы, перабраным на чацвёрты тэрмін. І вось цяпер атрымоўваецца, вы гаворыце пра нейкія любыя іншыя палітычныя патрабаванні, гаварыць недарэчна, пакуль ёсць палітвязні. Ці няма тут нейкай пасткі, што вось улада такім чынам закрыла ўсе іншыя тэмы, взяўшы закладнікаў? Гэта не пастка. Але гэта, на жаль, такая ситуация, якую мае оппозиция в любой краине, нават демократично, не кажучи уже про диктаторские краины, авторитарные краины, такие, якой, на жаль, является сегодняшняя Беларусь. Мы объективно, все демократичное громадство, все оппозиция, маем менш ресурсаў. І мы можам дамагацца пераменаў, калі ў нейкі час сыходзіцца некалькі фактараў і калі ўзнікае вось такая кропка магчымай вот, мабілізацыі грамадства на гэтай перамены. І такой кропкай патэнцыйна магло стацца 19 снежня. Ну, на жаль, вот, збегу гэтых фактараў у гэты раз не хапіла для таго, каб перамены адбыліся. И это значит, что потративши силы вот на эту шпробу, нам потребуется некий час зараз из ноука этой силы накапливать, что створая для улада узручную ситуацию, как ну, робить свой наступ и свою атаку. И вот такое вот гайдание, как на релях с певным там часовым повтором, оно объективно отбывается аж до той ступени, покуль ну, альбо улады цалком не закатают оппозиции, альбо коли на наступном витку уже амплитуда не будет такая, что вот, широкое оно закране громадство и саправды отбудется смена улады. То есть вот, это абсолютно объективная ситуация. И так, на сегодняшний момент мы находимся в ситуации, коли нам доводится реагировать на то, что зробила улада, доводится домагаться, ну, як минимум, покуль что, каб спынился гэтый махавік репрессий, які раскручивается. Але з іншага боку, калі мы домагаемся его на заспынення, тады ўжо ініціатыва на нашым баку, паколькі вот мы дамагліся. То есть вытрымаць атаку часам гэта ёсць стратегічна не менш важнае дзеянне, чым самому праводзіць нейкую атаку. Дякую вялікі за гутарку. Дякую вялікі вам. Я нагадаю, з намі на сувязі быў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Міхала Дубянецкага называюць чалавек незалежнасці. Ягоная дачка Галіна – самотны голас нашай жаночай паэзіі, а другая дачка – Ірына – самы пільны беларускі даследчык Біблії. Сям'я Дубянецкіх – героі наступнай перадачы «Бацькі і дзеці незалежнасці». Перадачу «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці» слухайце ў вечаровым эфіры «Свабоды» ў чацвер. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў эфіры «Вынікі дня». вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные подеи серады. З изолятору на улице Окрестина в Менску вышли на волю активисты Кася Людвиг, Полина Курьянович и Максим Венярский, які отбыли по 10 суток администрационного арешту за акцию солидарности с вязнями турмы КДБ. Лидеры партии БНФ передали в Менскую прокуратуру ходайніцтвы об измене меры стримания арештованным по криминальной справе об массовых непорядках у Менску 19 снежня. За вызволение политвязня подписались уже 2600 менчанов. Министр замежных справ России Сергей Лавров черговый раз закликал улады Беларуси вызволить всех затриманных 19 снежня. Полночная рада пропиняет супрацовництво с Беларусью. Отповедное поведомление накировал у Палату представников Беларуси датский старшиня этой организации Генрик Дам Кристенсен. Былый чешский президент Вацлав Гавел выступил в роли режиссера фильма по властной пьесе «Адыход». Разваги Вацлава Гавла про крох адыходу и незворотность изменов пришлися надзвычай до речи и не только на фоне теперешних египетских подеев, рассказывая Алена Тиханович. П'єса драматурга Вацлава Гавла була задумана ще до того, як у Чехословаччині відбулася оксамітна революція, і він став президентом. Дописав її Гавел уже після того, як покинув найвищу державну посаду. Головний герой твора – канцлер, який після довгих годів во владі губляє посаду. Канцлер не може змиритися з адиходом, йому тяжко допустити думку про свого наступника. Адиход для його – кінець світу. Ось як сам автор окреслив дилему твора у ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода». Я б хотів, каб з подтексту п'єси або фільму виникало таке більш агульне питання, питання зміни, адиходу. Безперапинно нешта адиходить, нешта приходить, міняються номенклатури, спосіб життя. І гэты матеріал, власне, про таку зміну, яку головний герой не може пережити. Разом з стратою функції для його буриться цілий світ. Сей, власне, збожить цілий світ. Сам Гавел, прийшовши до влади як дисидент, народний опозиційний лідер, одійшов з функції у 2003 році у розквіті своєї популярності. Короткий час після оксамітної революції він був президентом Чехословаччини, потім два терміни президентом Чехії. Докладно стільки, скільки предугледжує Конституція. І для країни, і для світу він залишився тим, чим був – політиком, моральним авторитетом, письменником. Что меркує президент, який пережив і асенсував свой цивілізований доход, про можливості вибору інших, у приватності про вибор президента Мубарака. Президент Мубарак був довгі десятиліття споєнець. Президент Мубарак был долгие десятилетия союзником Америки, одним из гарантов спокою на Близком Усходе, подтримливал добрые связи с Заходним светом. Я разумею, чему американцы просто так не могут сказать, каб ён адышоў. А особисто меркую, что ён мел бы адысці цяпер, не чакаць до выборов. Але, калі гэта магчыма, яму варта забяспечыць достойный адыход с функции. Для беларускага контексту цікава, што падчас здымак Гавел, які ўпершыню працаваў у ролі рэжысёра, насіў майку з надпісам «Еўрабеларус». Хутчэй за ўсё, гэта падарунак яго сяброў з беларускага свабоднага тэатру. Фота знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Ну а прэм'ера фільма «Адыход» чакаецца ў наступным месяцы. Дадам, што на нашым сайце свабода.орг таксама ёсць і ролік новага фільму Вацлава Гавла. А зараз на чарзе нашая інтэрнэт-аблога. За навінамі і дыскусіямі ў беларускім сеціве сачыла Юлія Марчынка. Пачнем з навінаў эканомікі. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Гракавец заявіў, што неабходна скараціць колькасць працаўнікоў бюджэтнага сектару на 10-15%. Па словах Харкаўца, эканомія бюджэтных сродкаў складзе каля 2 трыльёнаў рублёў на год. Як адзначыў міністр, доля эканамічна актыўнага насельніцтва, занятага ў бюджэтнай сферы Беларусі, значна большая, чым у суседзяў. У прыватнасці гэта тычыцца аховы здароўя і адукацыі. Штаты мусіць падладжвацца пад магчымасці бюджэту, а не наадварот, запэўнівае Харкавец. Гэтая навіна знайшла водгук і ў благасферы. Так блогер «Жывога журналу» Катэхізіс мяркуе. Ёсць шансы, што сярэднестатыстычны беларус будзе зарабляць $500. Праўда, працаваць пры гэтым будуць шчаслівыя выбранікі. пра справы ўрадавыя. Ніводзін з 332 супрацоўнікаў апарату Савета міністраў Беларусі не валодае свабодна замежнымі мовамі, заявіў нядаўна віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Анатоль Тозік. І гэта ў краіне, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, на еўрапейскім скрыжаванні. Як можна сцвярджаць, што мы актыўна вядзем работу з інвестарамі, што мы маем з імі штодзённыя стасункі, абураецца Тозік. Камсамольская праўда высветліла, што афіцыйна валоданне замежнай мовай указанае толькі ў біяграфіі першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. У біяграфіі ж самога Тозіка звестак пра замежныя мовы няма. І гэта нягледзячы на 3 гады працы амбасадарам у Кітаі і званне прафесара. На сайте дзяржаўнай газеты «Звязда» змешчана інтэрв'ю з начальнікам галоўнага ўправлення кантролю спажывецкага рынку і сферы паслугаў Уладзімірам Каленнікам. Чыноўнік прымае бок тых спажыўцоў, якія незадаволеныя верагоднай забаронай увозіць у Беларусь рыбу пангасіуса і тылапіі, каб лабіраваць інтарэсы вытворцаў карпа і таўсталобіка. Каленнік запэўнівае, гэтая абарона павінна суправаджацца рэальным імпартазамяшчэннем. У 2010 годзе ў Беларусі была выраблена толькі 141,5 тона рыбнага філе марожанага, прычым не толькі зайчынага. Сыравіны. Разам з тым, імпарт філе прэснаводнай рыбы склаў 5,3 тысячы тонн. Гэта значыць, што ў аб'ёме ўсёй вытворчай таварнай рыбнай прадукцыі айчынная доля, калі не лічыць кансерваў, складае толькі 2%. Пры гэтым імпарт на 99,9% складаўся з двух відаў рыб – пангасіуса і тылапіі. Не трэба быць вялікім аналітыкам, каб зрабіць выснову, што айчынны карп і таўсталобік не заменяць тыя два віды рыбы, якія ўвозіліся раней у нашу краіну. І да навінаў культуры. Сайт газеты «Слонімскай» паведамляе, што Белпошта выпусціла каперту з нагоды 100-годзя Ларысы Генюеш. Гэтая круглая дата святкавалася летась. Арганізатар святкавання Міхась Скобла паабяцаў, што пашлі такія каперты ўсім чыноўнікам, якія перашкаджалі і перашкаджаюць ушановаць памяць Ларысы Генюеш. За навінамі і дыскусіямі ў беларускім сеціве сачыла Юлія Марчанка. Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз на чарзе агляд твораў, прысланых на наш конкурс «Верш на свабодзе». З ім Валянціна Аксак. Для сённяшняга эфіру мы выбралі верш на свабоду маладога аўтара Рамана Абрамчука. Ён спачатку даслаў свой твор на электронны адрас, а потым начытаў яго на наш тэлефон. Жанр верша Раман Абрамчук вызначыў як калядная містэрыя. У ёй аўтар алегарычна перадае атмасферу наўкольнай беларускай рэчаіснасці. Твор Рамана Абрамчука атрымаўся даволі працяглым, таму ў сённяшнім эфіры вы пачуеце толькі адзін верш на свабоду. Чую голас вагона метро. Рукі за спіну, лічу на трох. Усім сядзець, у падлогу глядзець. Пастанова дзяржаўнай нумар 601 святкаваць сёння мусіць кожны грамадзянін. Ляскае зброя метал, рупар ізноў забрахаў. Вас бессардэчна віншуе ўсіх і рада падлізваць вам слых метаканструкцыя белая гусь, а таксама мядзведзік, маргулік і містер Хасе Андалусь. Гэта нашы сябры-бабры з кантынентаў і розных краін. Мы не адны, мы не адны. Радуйцеся, дзень чарговых у нас нарадзін. Вагон напужаны, прыбіты, загнаны. У поты шукае пасажыр адзін, праём у вагоне заблакаваным, хоча збегчы з такіх весялін. Другі юрліва спытаў у вядоўцы, куды можна стаць, каб у вашай структуры заняць для працы пачэснае месца пад цёпленькім сонцам. Грозна паблажліва рыкаюць з рупару рыкі, даюць прысутным адказ ананімна бязлікі. Кожны з вас мусіць звярнуцца ў наш камітэт, атрымаць навагодніх інструкцый праблемны пакет. У ім усё неабходнае для працы ў будоўлі народнае. Маска, імя і парадкавы нумар. Адставіць гумар. Усе задаволены будуць, бо ўсё было распрацавана для кожнага з нашых ячэек сукрамадзянаў. Кожны мусіць забыць асабістыя раны, кожнаму быць у гуморы. Быць неабходна ўсім, у тым ліку хворым. Вагон метро ўсіх адпусціў. Усе пабеглі да ўласных хацін. І толькі купка з усіх у вагоне загнаных выйшла, не выбегла, стала на выхадзе станам. Гэта нашы вагоны і наша таксама метро. Яго не здамо. Адзін за аднога, усе за адно. Вагон метро адзіны, расфарбаваны, усіх, як раней на пероне чакаў, на свята сваіх нарадзін. Мусіў прыйсці не адзін, пабожны грамадзянін. Але кожны з людзей для паездкі іншы вагон абраў. Адзін расфарбаваны, самотна ў тупік чыкілгаў. Хіба толькі там, ды сям сядзелі пан лох растаптаны,